2018 roku tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będą kolejne zarzuty dla posła Stanisława Gawłowskiego. Wojewoda mazowiecki apeluje do samorządowców, by szacowali straty w rolnictwie z powodu suszy. Unia Europejska prawdopodobnie przedłuży sankcje wobec Rosji. Będą kolejne zarzuty dla posła Stanisława Gawłowskiego, byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i szefa struktur tej partii na Pomorzu Zachodnim. Jak mówi Małgorzata Zapolnik, naczelnik szczecińskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, dlatego prokuratura wystąpi ponownie o uchylenie immunitetu dla posła Gawłowskiego. Wniosek ten związany jest z zamiarem postawienia przez prokuratora prowadzącego śledztwo kolejnych zarzutów, dwa kolejne nowe przestępstwa, jedno o charakterze korupcyjnym, a drugie polegające na praniu brudnych pieniędzy. Prokuratura podejrzewa, że Stanisław Gawłowski przyjął od biznesmena Bogdana K. co najmniej 300 tysięcy złotych łapówki w zamian za przychylność i poparcie w wygrywaniu przetargów w zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Poseł od połowy kwietnia przebywa w areszcie tymczasowym, ma 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Ogłoszenie nowych i uzupełnionych zarzutów posłowi będzie możliwe, jeśli Sejm wyrazi zgodę na uchylenie mu immunitetu. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera apeluje do samorządowców o składanie wniosków w celu powołania komisji, które oszacowałyby straty w rolnictwie. Ministerstwo Rolnictwa podaje, że w tym roku z powodu suszy plony będą mniejsze aż o 40%. Marta Szulborska. Z powodu suszy tylko w województwie mazowieckim poszkodowanych jest 3800 gospodarstw. Dlatego, jak powiedział wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, rolnicy powinni skorzystać z rekompensat finansowych. Apel jest taki, żeby osoby, które mają już straty, mogły skorzystać z przysługujących im w polskim prawie praw służącym temu, żeby przynajmniej w jakiś sposób kompensować straty, które będą na pewno w tym roku w uprawach i to przeróżnych uprawach. Straty muszą być oszacowane, zanim rozpoczną się żniwa, podkreślił wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Jeżeli kombajn już wjedzie na pole, rolnik będzie chciał oszacować straty, nie będzie miał takiej możliwości. Dlatego jest ten apel, żeby to było wcześniej. Wcześniejsze w tym roku będą żniwa, a po żniwach już się nie da wyszacować strat. Rolnicy i sadownicy będą mogli liczyć na odszkodowanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwolnienie od podatku lub na preferencyjne kredyty na wznowienie działalności. Marta Szulborska, Polskie Radio. Unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji powinny być przedłużone, zapowiedziała w Luksemburgu szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Restrykcje wygasają wraz z końcem lipca. Według przewidywań zielone światło dadzą europejscy przywódcy na dwudniowym szczycie, który rozpoczyna się w czwartek w Brukseli. Beata Płomecka. Unijne stanowisko do tej pory było takie, że ewentualne złagodzenie sankcji bądź całkowite ich zniesienie jest uzależnione od wypełnienia mińskich porozumień o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy. Ale postępu tu nie ma, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. W związku z tym, że nie ma postępu, musimy podjąć określone decyzje. Jednak mimo, że porozumienia mińskie nie są realizowane, to w przeszłości zdarzało się już, że kraje, które mają dobre i bliskie relacje z Rosją, apelowały o złagodzenie bądź zniesienie sankcji. Ostatni taki apel popłynął z Włoch, a do przedłużenia sankcji potrzebna jest jednomyślność. Nic nie wskazuje na to, żeby tej jednomyślności nie było. Komentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Jeśli zapadnie w tej sprawie pozytywna decyzja, sankcje zostaną przedłużone do końca stycznia. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. W Golubiu-Dobrzyniu poseł PiSu był pytany m.in. o ofertę programową telewizji publicznej. Jesteśmy zalewani różnorakimi zagranicznymi, powiedzmy, tasiemcami, a mnie chodzi o to, żeby ten poziom był naprawdę coraz wyższy. Bo jak na razie to jest jedynie w TVP Kulturę, ewentualnie można coś wyłuskać. Wydaje mi się, że od pewnego czasu wyraźnie idzie ku dobremu. Reaktywowano Teatr Telewizji Polskiej. Pojawiło się pasmo historyczne co wtorek. Można Korony Królów nie lubić. Ja osobiście uważam, że niezależnie od różnych błędów, chwała Bogu, że się zaczyna ten rodzaj produkcji w Telewizji Polskiej. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych mówił też o kwestii abonamentu. Krzysztof Czabański powiedział, że najlepszym rozwiązaniem dla mediów publicznych jest finansowanie ich z budżetu państwa. W jego opinii wprowadzenie zmian w finansowaniu mediów publicznych byłoby możliwe w 2020 roku. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. I znów o piłkarskim mundialu. Zaczęło się od trzęsienia ziemi. Hiszpanie przegrywali po kwadransie z outsiderem grupy B Marokiem, ale szybko zabrali się do roboty. Po kapitalnej akcji Niesty wyrównał Isco. Ekipa Fernando Hierro ma dużą przewagę, ale do przerwy remisuje po jeden. Wygrywa za to Portugalia z Iranem 1-0 po kapitalnej bramce Quaresmy z samej końcówki pierwszej połowy. Na tę chwilę dalej grają Hiszpania i Portugalia. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce w grupie A Urugwaj 3-0 rozbił Rosję, a w spotkaniu o pietruszkę Arabia Saudyjska 1-0 pokonała Egipt. Więcej na ten temat w relacji Jana Kałuckiego. Urugwaj bez większych problemów wygrał z Rosją 3-0. Drużyna z Ameryki Południowej miała ułatwione zadanie, bo gospodarze od 37 minuty grali w osłabieniu. Wcześniej do siatki trafił Luis Suarez, a następnie samobuja strzelił Denis Czeryszew. W samej końcówce wynik ustalił Edison Cavani. La victoria termina primero i hacer historia de nuevo. Cieszę się z gola, wygranej i pierwszego miejsca. To pierwszy raz w historii, kiedy Urugwaj wygrał wszystkie mecze grupowe. Termina primero la serie i eso es historico, no? Powiedział Luis Suarez, a w spotkaniu outsiderów grupy A Arabia Saudyjska wygrała z Egiptem 2-1. Mogło być 3-1, ale karnego obronił Essam El Hadary. Egipcjanin został tym samym najstarszym piłkarzem w historii mundialu, który dokonał tej sztuki. Ma 45 lat. Tyle o futbolu, teraz o tenisie i udanych powrotach Agnieszki Radwańskiej i Andiego Murraya. Polki nie widziano na korcie od kilkunastu tygodni. Objawiła się w Eastbourne i wygrała w pierwszej rundzie do 3-1 z Timeą Babosz. Szkot musiał zafundować sobie niemal roczny rozbrat z tenisem. W pierwszym meczu po kontuzji przegrał przed tygodniem z Nickiem Kyrgiosem w Queen's Clubie. W Eastbourne już wygrał do 1-3 ze Stanem Wawrinką. Kończymy boksem i niemal pewną walką Adama Kownackiego z byłym mistrzem świata kategorii ciężkiej federacji IBF Charlesem Martinem. Obaj pięściarze mają skrzyżowanie rękawice 25 sierpnia w szczęśliwym dla Kownackiego nowojorskim Barclays Center. O sprawie informuje Przegląd Sportowy, a znów o sporcie po 23. We wtorek w centrum i na zachodzie deszcz, na wschodzie burze, w Tatrach deszcz ze śniegiem, temperatura do 18 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 22 na zachodzie i Podkarpaciu. W czasie burz porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja radiowa, którą wszyscy znają. Odpowiedź może być tylko jedna. Lato z radiem. Przywieziemy lato do 62 miejsc w Polsce. Najlepsza muzyka i przebój ułożony przez słuchaczy. Konkursy. Czy ja coś wygrałam? Każdy wygrywa, słuchając Lata z radiem. Od poniedziałku do soboty, od 9 do 12, zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Polska? Bałtyk, Bieszczady, Tatry, Mazury i wiele, wiele innych fantastycznych miejsc. Teraz Polska. Na pewno przekąski z polskich składników. Świetna obsługa, pewność i wygoda na trasie. Teraz Polska. Dla tych, co planują niezapomniany urlop. Godło Teraz Polska dla Stop Cafe i sklepów Oshop za najwyższą jakość pod każdym względem. Dla tych, co na wakacjach, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Jest z nami dzisiaj Janusz Byszewski. Witaj, Janusz, cześć. Janusz, kim ty jesteś? Powiedz, jak się tytułować i nazywać? No to jest bardzo trudne pytanie. Rozumiem, że chodzi o pytanie dotyczy mojego zawodu i z czego żyję. Tak, z czego ty żyjesz? Bo w międzyczasie jeszcze dziadkiem zostałem. Ale no tak, jestem, znaczy mam z tym duży problem, bo jestem trochę animatorem kultury, trochę edukatorem, trochę artystą, trochę kuratorem. No generalnie obracam się w obszarze sztuki współczesnej, a wolę raczej termin kultury współczesnej. Mhm. No dobrze, to ja szukałem jakiejś piosenki na twoją cześć i znalazłem taką, którą w wolnym przekładzie można by chyba zatytułować Pan od plastyki. There I was in uniform, looking at the art teacher. I was just a girl then. Never have I loved since then. He was not that much older than I was. He had taken a class to the Metropolitan Museum. He asked us what our favorite work of art was, and never could I tell him it was him. Oh, I wish I could tell him. I wish I could have told him. I looked at the Rubens and Rembrandts. I liked the John Singer Sargents. He told me he liked Turner. Never have I. Wainwright, The Art Teacher, czyli no, pan od plastyki po naszemu. Janusz Byszewski jest z nami dzisiaj. Właśnie ty nie... Już powiedziałeś, kim ty jesteś, ale to jest tak ulotne i to na pograniczu różnych bardzo rzeczywistości, no, że dlatego też ciekawe. A czym ty się różnisz od takiego pana od plastyki właściwie? Znaczy, po pierwsze, no, nie zajmuję się plastyką. Aha. Tylko jeżeli w ogóle sięgam do obszaru, to raczej sztuk wizualnych i kultury współczesnej. Po drugie, no to paradoksalnie nie uczę, bo cały wysiłek raczej wkładam w to, żeby ucząc nie uczyć, czyli raczej stwarzać pewne sytuacje. My to nazywamy w Laboratorium Edukacji Twórczej projektowaniem sytuacji twórczych. prawda? Czyli raczej projektujemy pewne sytuacje, gdzie każdy może rozwijać swój artystyczny, twórczy potencjał i szukamy tego, co jest w każdym z nas, a nie namawiamy innych do tego, żeby podążali za nami, czy za mną w tym wypadku. I tu jest bliska mi taka idea, no takiego, bo teraz jest bardzo modne, różni liderzy, prawda, przewodnicy i tak dalej, natomiast mi jest bliska taka rola jakby umniejszania w którymś momencie swojej roli, to znaczy nauczyciele mają tę tendencję, prawda, żeby wypełniać całe pole działania, a od innych oczekują, żeby naśladowali, natomiast tutaj jakby chodzi o to, żeby powiększać to pole. I w związku z tym ja się umniejszam po to, żeby ci inni mogli się bardziej rozwijać, prawda? I chyba jeszcze jest, no można by jeszcze kilka różnic podać, ale jedna z nich to jeszcze tak, że to, czym się zajmuję, no nie jest nastawione na przekazywanie wiedzy. Bo nam się nauczanie w ogóle kojarzy z przekazywaniem wiedzy. Raczej na taki rozwój osobisty tych osób, z którymi pracujemy, na doświadczanie pewnych sytuacji, które my projektowaliśmy, poszukiwaniu własnej drogi, też spotkaniu, bo to jest dosyć ważna kategoria, myślę, prawda? A sztuka dostarcza nam tutaj pewnych narzędzi. I dlatego jest wygodna tutaj, jest, sięgamy do tego, do narzędzi sztuki współczesnej i też powiedziałbym, jest to dosyć ważny obszar w życiu człowieka w ogóle, ale też taki obszar, który jest stosunkowo wolny i tu można więcej niż w systemie edukacyjnym. I na przykład no, 40 lat prawie się zajmuję tym, czym się zajmuję, i wszelkie próby współpracy z systemem edukacyjnym przeważnie kończyły się mało spektakularnym sukcesem, no mówiąc delikatnie. Znaczy, okazuje się, że to jednak te dwa światy nie przylegają do siebie. One są zupełnie na co innego nastawione. Ciekawe, czy rozpoznasz to, co teraz przeczytam. To bardzo wzruszyłem się, czytając te słowa. One brzmią tak. Byli tacy, urządzali różne cuda, tak na śmiech. Raz to się przebierali rozmaicie, szli przez wieś tacy poprzebierani, wszyscy z chałup wyglądali, cuda i wesele. To cuda i wesele mi się spodobało niezwykle. Tam jeszcze jest kilka takich zapisów i relacji. Poznajesz to? No to domyślam się, że to jest wypowiedź mieszkańca wsi Pieru. Mieszkanki Anny Piesek. Mieszkanki, w tym wypadku, tak. No już tak szczegółowo nie pamiętam, bo ten projekt był prawie 30 lat temu realizowany. Z mieszkańcami wsi Pieruk w Siedleckiem. I to był pierwszy taki duży projekt z nurtu, który dzisiaj określamy community art, czyli taka, to już słabo mamy tu problem z tłumaczeniem na polski, ale sztuka ze społecznością lokalną lub się mówi też sztuka w społeczności lokalnej. Oczywiście wtedy nie było jeszcze tego terminu. Myśmy, kiedy to realizowali, no nie używaliśmy tego terminu. Natomiast generalnie no tutaj jakby trochę wyprzedziliśmy czas, zrealizowaliśmy coś, co dzisiaj no nie stało się już jakąś praktyką popularną, ale oczywiście bardzo dużo ciekawych realizacji i w Polsce, no tak, i na świecie. Ci słowo, przepraszam, bo to się wiąże z ideą partycypacji społecznej. Oczywiście. Niedawno mieliśmy w Klubie Trójki rozmowę na ten temat i to jest właśnie to, tylko trochę inaczej, trochę z innej strony. Tak, tak. No tu jest ważne też, ja myślę, że trzeba tu powiedzieć, że ten projekt, który, no, w którym momentami brało około 50 osób po stronie twórców, również z zagranicy, z Anglii współpracowaliśmy ze znakomitą grupą The Public i Jubilee Arts wcześniej, ale że wtedy powstało Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, które było jednym z organizatorów tego projektu. I ja myślę, że to, dlatego o tym mówię, bo to pokazuje, jak nowoczesne było Centrum Sztuki Współczesnej w latach 90. Laboratorium Edukacji Twórczej. I Laboratorium Edukacji Twórczej. I tutaj, duet. razem z Marią Parczewską i zapraszanymi twórcami, myśmy naprawdę wtedy wyprzedzili, że tak użyję takiej sportowej, przepraszam, terminologii, no wiele tego rodzaju poszukiwań. To było, no i to była ta wielka wizja Wojtka Krukowskiego, założyciela i dyrektora Centrum Sztuki, który, no sam bardzo doświadczony artysta z Akademią Ruchu, prawda, szef Akademii Ruchu, który, no nie bał się tego typu działań i wiedział, że to jest też jakby w jego wizji i misji instytucji, którą on założył i prowadził. Jeszcze jedno zacytuję, jeszcze jedną wypowiedź. Jak pieruch pierogiem, to nikt tu do nas nie zaglądał. Do chlewisk, owszem, wszyscy państwo jeździli. Tam budynki piękne, szklarnie i szosa asfaltowa aż do samej bramy. A u nas droga piaszczysta, aż tu nagle chorągwie, dzwonki, przebierańcy, wieś udekorowana, wszędzie strzałki i rysunki porobione. Mój Sylwek i moja Kasia codziennie na próbach musieli być. Sylwek do mikrofonu gadał, rolę grał. Niektórym dzieciom zostawili te maski. Wielkie święto. Jednemu wdowcowi przy zbiorze siana nawet pomogli. Taki zadowolony i zdziwiony był. Mówili, że jeszcze przyjadą. Dobrze by było tak co roku latem, choć dla dzieci. Bardzo wzruszające. No, tu jest pani ważne, Kaczorkowa. Tak, musimy wyjaśnić chlewiska, wieś Pieróg. W chlewiskach znajduje się dworek, który Rejmont kupił swojej żonie. Tak zwana Rejmontówka, gdzie jest dom pracy twórczej. Pieróg jest 3-2,5 kilometra obok i to ciągle są osobne światy. I dla nich tam przyjeżdża państwo, a tutaj to są państwo, tacy miejscowi, a tutaj są rolnicy, a głównie chłoporobotnicy. W związku z tym tam nie było żadnego przepływu idei, spotkań, nie bywają u siebie i tak dalej, i tak dalej. To myśmy tam, będąc wcześniej, oczywiście zauważyli i to był też jeden z celów naszego projektu, no trochę zmniejszenia tej miedzy łączącej te dwie miejscowości. No dobrze, ale jak pracowaliście, powiedz, jak to było? No, dla to jest jedna z naszych, no, to jest cała metodyka związana, prawda, bo pierwsze pytanie, jakie sobie postawiliśmy i takie metodyczne, to jest, no w ogóle jak zacząć? No, żeby uniknąć tej sytuacji, jaką przeważnie mamy, że no, w takim żargonie animacyjnym czy artystycznym się mówi, że o spadochroniarzach, prawda? Że się pojawia jakaś grupa, gdzieś coś zaczynają działać, niezależnie gdzie, co, jak, robią to samo. Tutaj no, bardzo długo myśmy tam wchodzili pomalutku w tę miejscowość. Jak długo? No, myśmy tam byli rok wcześniej, potem też raz czy drugi poszliśmy na spacer. Aha. Następnego dnia, potem wyjechaliśmy, potem znowu się pojawialiśmy, żeby nie wejść dużą grupą, żeby nie przyjechać samochodami, prawda, żeby nie stracić nic z takiego autentycznego spotkania z tymi osobami, prawda? I dopiero potem, kiedy rozpoznaliśmy sytuację, jakie są, jak oni żyją, co ich, jak myślą, co jest dla nich ważne, weszliśmy w tę wieś. I po czterech latach... Po czterech latach skończyliśmy dużym projektem, który polegał, który się nazywał 4 razy Pieróg i mieszkańcy wsi Pieróg sami o sobie zrobili wystawę, która została pokazana w Muzeum w Siedlcach. Co to oznacza? Rodziny, które zdecydowały się wziąć udział w tym projekcie, dostały taki drewniany panel, mniej więcej 2 na 2 metry i, że tak powiem, do pomocy dwóch twórców. I w tajemnicy przed pozostałymi mieszkańcami wsi przez 10 dni na tym panelu opowiadali, mówię tu w cudzysłowie, bo przy użyciu bardziej języka wizualnego, historię swojego życia. Posługując się przedmiotami, prawda, coś dorysowując, coś montując i tak dalej, i tak dalej. Potem te wszystkie gotowe prace zostały przewiezione do muzeum, no i tam była wystawa i tak dalej. Czyli to była taka bardzo mocna demokratyzacja medium, jakim jest wystawa i muzeum. Która normalnie jest to robione zawsze przez kuratora zewnętrznego, przez... cały zespół ludzi, który, no, tak jak w tradycyjnej etnografii, no, dosyć nonszalancko traktuje tych, z którymi pracuje. Natomiast tutaj było, cały wysiłek szedł w tę stronę, żeby maksymalnie oddać im głos, prawda? I zdemokratyzować całą tę sytuację. I to było rzeczywiście niezmiernie dla nich ważne. No, powiem też takie w budowaniu własnej tożsamości, tej wsi i w organizowaniu się, bo ta wieś była strasznie taka rozbita. Wszyscy osobno, nic, nie było żadnych zebrań, nie spotykali się, chcieli wybudować drogę, ale nie mogli się spotkać. Poprzez działania artystyczne oni zaczęli się spotykać, doprowadzili do tego, że droga powstała, zaczęli, bo myśmy uruchomili starą remizę, taka świetlica była. Myśmy ją tam wysprzątali i zaczęliśmy tam robić różne działania. Ta świetlica zaczęła żyć, czyli poprzez działania artystyczne doprowadziliśmy do pewnej zmiany społecznej. Ale bardzo ważne jest to, że myśmy nie mieli z góry przygotowanego scenariusza, że my chcemy doprowadzić do tego, bo prościej było wysprzątać świetlicę i nie potrzeba było całego tego procesu, prawda? Chodziło o wywołanie jednak pewnej zmiany, która następuje w mieszkańcach i którzy potem sukcesywnie przejmują los w swoje ręce, w swojej miejscowości. I tam na przykład był niezmiernie wzruszający moment na tej wystawie, bo jeden z mieszkańców umieścił na tym panelu książeczkę do nabożeństwa z okresu powstania styczniowego. I okazało się, że to jest, bo ta wieś była dosyć niszczona, palona i tak dalej, że to był najstarszy przedmiot, jaki w ogóle w tej wsi istnieje, prawda? No i on się stał takim centrum właściwie myślenia o tej wsi. Inna grupa ludzi, którzy nigdy, jak wspomniałem, oni się wcześniej nie spotykali, przygotowali wspólnie koncert na otwarcie, prawda? Tam w ogóle był bardzo ciekawy takie zjawisko, które myśmy nie mogli sobie poradzić na początku, bo nam się to troszkę nie mieściło w głowie. Tam nie było żadnej tradycji. Znaczy my kiedy myślimy o wsi, to ciągle takie mamy wyobrażenie, prawda? I to znowuż pokazuje, że nie można jechać i rozpoczynać takiego projektu z jakimś nastawieniem, wyobrażeniem, oczekiwaniami. Raczej z taką otwartością. I wtedy, jeżeli się okazało, że nie ma tych jakichś elementów kultury tradycyjnej, prawda? Jakieś szczątki są. Przyjechało jednego roku, zaprosiliśmy dwóch angielskich muzyków, którzy się specjalizują w tego rodzaju działaniach i oni ze szczępków piosenek i melodii odtworzyli lokalne pieśni, przyśpiewki i tak dalej, które wróciły do wsi, prawda? Czyli myśmy tak trochę też rekonstruowali kulturę. Cuda i wesele, jak to ktoś tutaj mówi. Tak, I pada jeszcze słowo święto. To jest święto, to co ty robisz? Ja myślę, że element święta jest ważny. To znaczy, bo święto jest czymś radosnym, troszkę wyjętym z takiego porządku codzienności, z pracy i tak dalej. I to było świętą dla nich momentami, bo wyprawa do remizy, żeby zobaczyć to wszystko, co myśmy tam tworzyli, to było święto. No, wyjazd do muzeum to było absolutnie święto. To znaczy, były podstawione autokary, wszyscy się bardzo elegancko ubrali i to było. Znaczy, święto takie głęboko antropologicznie rozumiane, to było świętowanie, ale oni świętowali swoją radość i swoje myśli, swoje emocje, a nie nasze. Prawda? Myśmy też oczywiście świętowali, też się cieszyliśmy, bo to jest niezmiernie ważne w naszej pracy, też pewna satysfakcja. Ale to nie było coś narzucone im, tylko to wynikało z całego procesu i to jest tutaj niezmiernie ważne, bo to jest w tego typu projektach, że to, co my robimy, wraca do tych, z którymi pracujemy. To znaczy, to nie jest tak, że my to zabieramy albo wykorzystujemy do jakichś dalszych tam prac i gdzieś tam to idzie. Znaczy, razem pracujemy, te elementy się gdzieś zbierają, układają i to jest ich. Aha. Kiedy to było ten pieróg, 4 razy pieróg? No to był 1990 rok, a właściwie rozpoczęliśmy rok wcześniej. Śmieliśmy się trochę, że zaczynaliśmy w innym systemie politycznym i kończyliśmy w innym systemie politycznym, więc to było... To teraz może porozmawiamy o twojej nowej realizacji. Najpierw posłuchajmy. Celem było odnalezienie kilkuset osób, które przez kilkadziesiąt lat miały tą przyjemność przebywać w dworku Milusin, w momencie kiedy był miejskim przedszkolem. Udało nam się w trakcie rocznej wędrówki od jednej osoby do drugiej, czasami wręcz za granicę kraju, dotrzeć do 95 osób. Opowieści, które udało nam się zebrać, każda z nich jest inna, każda przywołuje ciepłe, a czasem słodko-gorzkie wspomnienia. Samo miejsce spala te rozsypane opowieści o ludzkich losach w jedną spójną historię. Powojenna historia Dworku jest nieznana, jest rozproszona. To był okres w historii, kiedy pewne wątki starano się wymazać. A z drugiej strony to też jest historia wpisana w geniusz Loci miejsca, gdzie dzisiaj powstaje muzeum. Nie chcieliśmy więc, żeby była to historia, której nie znamy, żeby była to biała karta. Dlatego zdecydowaliśmy się szukać osób, które wspominając dzieciństwo albo wspominając swoją pracę, pozwolą nam odtworzyć, co się działo z tym miejscem. Łukasz Sobierajski. Studiowałem archeologię. Już miałem takie chyba w przedszkolu jakieś pierwsze zalążki późniejszych zainteresowań, bo w ramach zabaw szukaliśmy w Piaskownicy grobu Józefa Piłsudskiego, co bardzo nie podobało się naszym paniom wychowawczyniom z tego względu, że przekopując się po jakimś czasie dotarliśmy już do czarnej ziemi, która zabrudzała piasek i potem dzieciaki były po prostu brudne, jak wychodziły z piaskownicy. Więc to były takie jakieś chyba Boże moje pierwsze zalążki późniejszych zainteresowań, żeby coś odkrywać i zobaczyć coś, co było kiedyś. I wiem, że musieliśmy mieć świadomość, do kogo należał ten dom, jeżeli szukaliśmy grobu jego mieszkańca. Taka podróż sentymentalna powoduje, że siłą rzeczy zaczęło powstawać wokół muzeum środowisko osób z nim bardzo mocno związanych. Ponieważ tam, gdzie dzisiaj powstaje muzeum, zostawili oni cząstkę siebie. Zostawili swoje wspomnienia i często ich opowieści kończyły się tym samym określeniem. To zawsze będzie moje miejsce. Mówiła Beata Nesy Lukasik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Rozmawiała z nią Wiola Myszkowska. A jest z nami Janusz Byszewski, no maestro, bo proszę o komentarz. No ja zostałem zaproszony do współpracy przy tym projekcie, który pewna idea... Miluś Inweterzy jeszcze dodam, tak, tak jest tytuł. Pewna idea się zaczęła dopiero rodzić. I co tutaj jest ważne, no, bo to musimy sobie też jakby uzmysłowić, jak ta sytuacja wygląda. Muzeum się dopiero buduje. Prawda? A już działa w środowisku lokalnym. To jest dzisiaj bardzo ważne i pytanie, żeby instytucje kultury, bo to dotyczy nie tylko muzeów, prawda, były lokalne. Znaczy, to jest pewnie odpowiedź też na taką globalizację, czy na pewien typ muzeum, które są na szczęście w odwrocie, mówię, bo nie są mi bliskie. Znaczy, te totalne muzea turystyczne, które, prawda, mają tam miliony zwiedzających i tak dalej. Ten drugi nurt, który mnie bardzo interesuje, lokalnych, społecznych, przy całej jakiejś wielkiej misji, które te muzea mają, tylko chodzi mi o to, bo trudno mówić, że to jest muzeum lokalne, ale że ten wątek lokalności jest dostrzegany i buduje też siłę i tożsamość tego muzeum. I te praktyki i teraz w Sulejówku i na świecie są niezmiernie interesujące, bo to to jest nowe wyzwanie dla kuratorów, dla muzealników, prawda, dla artystów, w jakimi metodami, w jaki sposób lokalną społeczność w twórczy, otwarty sposób zaangażować w budowanie instytucji, prawda? No i ten pomysł, bo w Dworku Milusin, prawda, od roku 56 do 2000 było przedszkole. Myśmy dotarli do przedszkolaków, którzy już niektórzy dzisiaj są po 50 czy 60. I nagraliśmy. I teraz cały projekt polega na tym, że potem odbyło się cała seria warsztatów, gdzie te osoby mogły zmontować swoje słuchowiska, takie króciutkie z tych nagrań. Tak, Łukasz Sobierajski, myśmy wyciągnęli fragmencik tak, z takiego słuchowiska. Ale te słuchowiska około, 3 minuty, no tak, 4 i tak dalej. I te słuchowiska są puszczane na ulicach Sulejówka i okolicznych miejscowości, ale nie w taki zwykły sposób. Znaczy są ustawione stare radia, gdzie one są zamontowane, są fotele, jest stolik, jest herbata, ludzie sobie mogą usiąść i posłuchać. I słuchać w towarzystwie innych osób. To jest trochę taki powrót do takiej wspólnoty, której już trochę straciliśmy, jeśli mówimy o radiu. Trochę to jest z telewizją związane, ale kiedyś ludzie siadali wokół radia i wspólnie słuchali radia, prawda? Tak jakby przy ognisku. Tak jakby przy ognisku. I to jest powrót do tej wspólnotowości. A tu to jeszcze dodatkowo jest, bo to są w końcu często sąsiedzi, znajomi dzieci i tak dalej, prawda? Więc to ma jeszcze dodatkową siłę. I wszystkie te słuchowiska i te całe nagrania i te już zmontowane, takie bardziej artystyczne, zostaną przekazane do muzeum. I to jest niezmiernie ważne. I staną się częścią kolekcji. Czyli chociaż muzeum oficjalnie pełną nazwę to jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, prawda? Ale też będzie ten głos mieszkańców Sulejówka, z tej miejscowości. Ciekawy jest klucz, no bo właśnie to jest rozmowa nie tyle o Piłsudskim, tylko o tych dzieciakach, które tam były w przedszkolu, czyli tak. Właśnie to jest rozmowa o PRL-u w gruncie rzeczy. O PRL-u, ale też ten Piłsudski się w bardzo ciekawy sposób gdzieś pojawia. Jako duch. Jako duch, czy jako jakoś, bo tam przecież żyli ludzie, często rodzice, czy dziadkowie osób nagrywanych przecież pamiętali Piłsudskiego, więc on się też tam pojawia, ale tam się bardzo dużo różnych wątków pojawia. Na przykład taki wątek, który jest niezmiernie ciekawy, może niezwiązany już z Piłsudskim, ponieważ ta dworek Milusi, a potem przedszkole, no jest, znajduje się w pięknym takim no, parku, lesie. I dzieci do niego przywożone czy odprowadzane przekraczały furtkę, która skrzypiała. Tajemniczy ogród. Tajemniczy ogród. I ta furtka, i to przekraczanie tego progu, prawda? Ten rytuał przejścia, moglibyśmy powiedzieć. I wkroczenie do innego świata. Ten wątek się w bardzo wielu wspomnieniach pojawia. To jest niezmiernie ciekawe, bo on jest przyjazny. To nie jest, bo tam często mamy takie wyobrażenie, przedszkole, coś tam. Ale to, że to przekroczenie tego progu, otwarcie tej furtki i przejście jest czymś uruchamiającym absolutnie bardzo dobre wspomnienia. A to, bo to, wiesz, to jest jakiś niezwykły miks, bo tutaj mamy Piłsudskiego, który się kojarzy, no jednak nie z przedszkolem, który był w jego dworku. No wiadomo, to jest pomnikowa postać, wiadomo, kto to jest Piłsudski, prawda? Ale właściwie twój punkt wyjścia to jest Boys. Prawda? I to jest nagle takie myślenie połączone, dość dziwny jest przeskok między jednym a drugim. Boys w znaczeniu myślenia takiego społecznego, czy rzeźby Boys, społecznej. Rzeźba, prawda? Społeczna, każdy jest artystą. No takie lewicowe, nawet ultralewicowe myślenie z lat 60. I tutaj się pojawiają, i tu się pojawia taki no, niesamowity most między jednym wielkim i drugim wielkim. No tak, tylko to musimy sobie tak powiedzieć, że u Boysa jeden z tych wątków był to, że rzeźba społeczna to jest, bo to często jest nie źle rozumiane, prawda? Rzeźba społeczna to jest ta umiejętność i potrzeba rzeźbienia świata, w którym żyje. Prawda? Ale nie, bo to hasło, które Boys zgłosił, że każdy jest artystą, ale to nie znaczy, że każdy ma malować obrazy i je od razu sprzedawać i wystawiać. Tylko co? Tylko ponosić odpowiedzialność za świat, w którym żyje. I my rzeźbimy słowami, myślami i działaniami społecznymi. I działanie społeczne, tak rozumiane, prawda, no odwołuje się do tej wielkiej utopii, tej awangardy lat 60. i 70. i takich kontrkulturowych korzeni, bo to jest niezmiernie ważne w moim myśleniu w ogóle o muzeum czy o działaniach społecznych, bo to w szerszym kontekście, sięganie do tradycji z tamtego okresu. Znaczy to jest coś, czego mi dzisiaj bardzo brakuje. Czy tak zwana kontrkultura lat 60-70. Tak. Znaczy nijakość większości działań edukacyjnych na przykład dzisiaj w muzeach wynika między innymi z tego, że ono nie jest zakorzenione w żadnej tradycji, ono się do niczego nie odwołuje, pełni taką funkcję usługową w stosunku do tego, co jest wystawiane, prawda, czy do programu muzealnego. Natomiast fascynujące jest to, że to jest też w tym projekcie, prawda, czy w tym myśleniu o Muzeum Piłsudskiego, że ono terenem swojego działania uczyniło nie tylko budynek, bo jak my myślimy, muzeum to budynek i kolekcja, tylko właściwie całe otoczenie społeczne też. Mhm. Prawda? Poszerzyło ideę muzeum. I to jest bardzo mi bliskie, bo tym wcześniej się zajmowałem, prawda? I to parę takich projektów, czy w Polsce, gdzieś na świecie realizowałem. No powiedz, a gdybyś ty miał środki tak duże, że mógłbyś założyć muzeum, stworzyć je, to jak ono by wyglądało? Znaczy, ja stworzyłem takie muzeum, które jest projektem bardziej artystycznym, społecznym i ono jest nomadyczne, ono wędrujące. Ale, znaczy, ja bym oczywiście zaczął od bardzo takiej zerowej sytuacji. To znaczy, ja bym chciał zrobić muzeum, które właściwie nie ma kolekcji, nie ma zbiorów, ma jakąś przestrzeń na początek, żeby mogło działać i absolutnie wspólnie z różnymi grupami ludzi zacząć je budować, zacząć je tworzyć od początku, prawda? Ale to byłby jakiś budynek, czy w ogóle nie? Myślę, że można myśleć i znam taki przypadek, jeden znam taki przypadek o instytucji, która funkcjonuje w Irlandii, o galerii, która właściwie funkcjonuje bez budynku. I los jest dosyć pouczający i smutny, bo oni przez długi czas nie mieli budynku i była grupa ludzi, która mówiła, że to jest świetnie, bo oni działali na ulicach, w przestrzeni społecznej, wchodzili w różne tereny i tak dalej. No i trochę się zmieniła tam kierownictwo i pozyskali salę. I to ta galeria stała się jedną z wielu galerii takich poprawnych jak na całym świecie, prawda? Więc to czasami to jest też wyzwanie. To jest bardzo ciekawe. Ale to jednak musi być jakiś magnes, nas coś do tego, ludzi do tego muzeum przyciąga. No tak, w tym wypadku Sulejówka to wielka postać Piłsudskiego, odczytana w bardzo ciekawy sposób. No a tak, tutaj co by przyciągało do takiego muzeum? Ale można sobie wyobrazić, że mamy muzeum pewnej idei. Bo to znowu, to jest kolejne, bo to my rozbijamy tu parę takich stereotypów o muzeum. Po pierwsze, że muzeum to budynek. Po drugie, że muzeum to kolekcja. Po drugie, że kolekcjonowanie, prawda? Dobrze, ale może być kolekcjonowanie doświadczeń, a nie kolekcjonowanie obiektów, prawda? Czyli zależy, i tu można by to poszerzyć, więc zależy od tego, jak będziemy definiować te elementy, to wtedy nam może wyjść bardzo ciekawy projekt. Zresztą te idee się pojawi, to nie jest do końca mój wymysł, prawda? No to były takie, na przykład Boltański kiedyś powiedział, że w przyszłości muzea będą kupować właściwie scenariusze czy przepisy na sztukę. Bo się, krótko mówiąc, zapchają już magazyny tak, że już nie będzie miejsca, żeby kupować. Tego już nie jest w stanie nikt obejrzeć, prawda? Nie wiadomo, są pewnie miejsca, gdzie w ogóle już nawet nie bardzo wiadomo, co jest w środku. W związku z tym będą tylko pewnie, będzie kolekcjonowanie pewnych idei tylko, prawda? Pewnych pomysłów, pewnych scenariuszy. Więc to może iść w tę stronę. I zresztą taka moda, która się zrobiła parę lat temu, no 10 czy 15, że artyści pracują z kolekcjami, prawda? Że w jakiś sposób jakby dekonstruują i budują na nowo, nadając im nowe porządki i tak dalej. To też z tego wynika chyba nasycenia. Ale kolekcja jakaś musi być. Nie musi. Nie musi być. Nie musi, bo ty masz taką strategię, jak rozumiem, że no jak popatrzymy na muzeum, w którym wiszą obrazy i te obrazy są w ramach, to ty masz raczej strategię ramek, rozumiem. Ramy, te obrazy nie są tak takie ważne, tylko to jakby kadrowanie rzeczywistości, wpisywanie czegoś, zwracanie uwagi na coś, prawda? I to jest ta rama, bierzemy coś w ramy, proszę bardzo, zróbcie coś z tym, zobaczcie, jak to jest, tak? Tak, i tutaj się bardzo lubię powoływać na Dicka Higginsa z grupy Fluxus, czy ruchu Fluxus i w ogóle na Fluxus, który Dick Higgins powiedział, artysta daje ci strukturę, możesz sam ją wypełnić. No tak, to znaczy, jest myślenie Duchampa, tak? Prawda? To znaczy, to jest to myślenie takie, że my mamy tworzyć to, od czego zaczęliśmy, to, co ja nazywam już od 35 lat, projektowujemy pewne sytuacje. które dopiero są potem rozwijane, wypełniane i się jakoś domykają na końcu, prawda? Natomiast nie zaczynamy od obiektu i podążamy za obiektem. Podążamy za pewną ideą, za emocjami, za spotkaniem. No to zależy, jaki projekt, aha, prawda, realizujemy. No, Duchamp mówił, ja wam daję melasy, a wyróbcie cukier. No to jest właśnie ta sama myśl, innymi słowami trochę. No tak, bo te wątki się takie gdzieś tam ukryte, ale się pojawiają. To jest bardzo ważne, żeby do tego nawiązywać. No dobrze, a powiedz, bo no, idea projektowania sytuacji twórczych, ty już to mówiłeś dzisiaj o tym, a to jest też twój pomysł, no ty tak to nazywasz akurat w twoim języku, to tak brzmi. To właśnie, jak to się robi? Co to znaczy dobrze zaprojektować sytuację twórczą? Znaczy, bo projektowanie to jest projektowanie sytuacji twórczych, to jest stwarzanie warunków, w których może pojawić się to, co zostać wyartykułowanym, to, co jest ważne dla tych osób, z którymi pracuję. I żeby cały ten proces zaszedł, to musi być spełnionych bardzo wiele różnych warunków, prawda? Od przede wszystkim bezpieczeństwa, zaufania wzajemnego, nie narzucania niczego, nie oceniania, nie ścigania się, różne dopuszczania różnych punktów widzenia, poszukiwania w różnych mediach, rozmowy, które mają doprowadzić do tego, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla czegoś. Ale wszystko musi dotyczyć tej osoby, z którą ja pracuję, a nie mnie czy jakiegoś zewnętrznego celu. I dlatego te projekty takie najbliższe mi, które realizowałem, jak patrzę z perspektywy czasu, one muszą długo trwać. To nie może być jedno spotkanie, czy nawet dwa. To często są miesiące, a nawet lata czasami, prawda, że się pracuje z tą samą grupą i wtedy możemy mówić że ta sytuacja się w jakiś sposób domknęła, spełniła. To jest też ważne, że my mamy takie myślenie, że mamy bardzo silne nastawienie na pewne oczekiwania na przykład, prawda? To jest nauczyciel, bo od tego trochę zaczęliśmy, prawda? Zna odpowiedź na pytanie, które stawia. Mhm. I czuje się bezpiecznie, bo mhm. zna odpowiedź. Bo jak pyta, ile jest 2 plus 2, to on wie, prawda? Ja, czy tak jak w laboratorium razem z Majką Parczewską, myśmy stawiali pytania, na które sami nie znaliśmy odpowiedzi i razem szukaliśmy tej odpowiedzi. To jest ta zasadnicza różnica. I co pozostaje po tym projekcie? Mógłbym powiedzieć nic. To znaczy nie przywiązujemy się do efektów. Znaczy, mówię generalnie, bo to wymaga pewnych tutaj jeszcze uszczegółowień, ale w tym znaczeniu takim, jak my mówimy, materialnym, prawda, że coś zostanie wyprodukowane, przeważnie nic nie zostaje. Ta jedyna zmiana, czy jedyną, mówiąc chwistkiem, który napisał, którym się teraz zajmuje trochę. Leon Chwistek, tak, wybitny filozof, artysta. Tak, wielość rzeczywistości, że tą rzeczywistością jest to, co się zdarzyło w nas, prawda? Czyli nasze emocje, nasze myśli, nasze fantazje, nasze utopie. To jest też rzeczywistością, którą my jakby wypieramy, której nie dopuszczamy, prawda? Że chcemy mieć szybko coś, mówię dużym skrótem, na sprzedaż, do pokazania, do pochwalenia się. No zobaczmy, jak cały system edukacyjny wygląda. Od przedszkola, prawda, już rysuneczek wędruje na ścianę, ten gorszy, ten lepszy, jakieś ocenianie, wyścigi i tak dalej. To zabija kreatywność, no to absolutnie. Takie motto znalazłem w książce, którą napisaliście razem z Majką Parczewską, Marią Parczewską, Muzeum jako rzeźba społeczna. No, nawiązujemy też do tej idei, to jest idea Boyce'a. I tam jest to, nie znałem tego poety, Adrian Mitchell jest taki poeta ponoć. I on napisał takie oto słowa. Większość ludzi lekceważy większość poezji, ponieważ większość poezji lekceważy większość ludzi. A w tym jest jakaś prawda. To irlandzki poeta. No tak, ale zamieńmy słowo poeta na inne. No na przykład na artysta. No, na przykład. Albo możemy jeszcze na inne. Na inne słowa. Jeszcze, wiele słów, prawda? Tutaj można to zmienić. No to jest pytanie... Bo tu dotykamy jeszcze ważnej kwestii, o której myśmy nie mówili, znaczy pewnej aksjologii. Znaczy to, co jest ważne w tego rodzaju pracy, to jednak odwoływanie się do bardzo wyraźnie do jednego, do jakiegoś wyraźnego systemu wartości. Żeby prawda? Żeby trzeba być bardzo świadomym, żeby nie doszło do żadnych naruszeń, do manipulacji. Właśnie dlatego mówiłem też o tym bezpieczeństwie na przykład, żeby nie dotykać jakichś rzeczy, które mogą być przykre dla kogoś. No, cały system, znowu wracamy do kontrkulturowego takiego myślenia, prawda? Gdzie tam bardzo wyraźnie zostało to podkreślane zawsze, prawda? Że etyka i estetyka są jakoś bardzo silnie połączone, że trudno jest zrobić to, na przykład mi bardzo bliski teatrofowy z tego okresu, prawda? Bardzo trudno jest zrobić, to twórca Bret and Puppet, on mówił, to nieważne, czy ja zrobię dobry, czy zły spektakl, czy on będzie się podobał, czy tak. Ważne, żeby on był dobry, to znaczy niósł pozytywne wartości, prawda? Czyli to myślenie wartościami w sztuce jest niezmiernie ważne, a szczególnie w tego rodzaju sztuce, prawda? Kiedy pracujemy z drugą osobą. To jest coś w rodzaju utopii, kreowanie utopii. Tak, lubię to słowo. Tak, znaczy, no ono się czasami bardzo źle kojarzy, bo utopie się kojarzą z takimi strasznymi rzeczami w historii ludzkości, jak na przykład, nie wiem, nazizm czy komunizm. Bardzo ładnie to Andrzej Mentzel nazwał, że na szczęście czas wielkich utopii się skończył. I teraz zajmujemy się małymi utopiami. I ja się zajmuję absolutnie malutką utopią. Przepraszam za to zdrobnienie. Ale to są małe utopie. Ale dlaczego nam utopie są potrzebne? Bo dzięki utopiom pojawiają się pewne wizje, które wychodzą poza te schematy, w których funkcjonujemy. Ja sobie nie wyobrażam sztuki, czy działań muzealnych, czy z tego nurtu sztuki społecznej, no bez takiego troszkę utopijnego myślenia o społeczeństwie, o tym, co się może wydarzyć. To jest, dla mnie to jest warunek w ogóle działania. Na twój świat wymarzony, no bo mówimy utopii, to jaki to byłby świat? To jest na tę rozmowę i to jest na tych kilka minut, czy to jest raczej na wielogodzinne opowieści? No bo jak się ma utopię, no to myśli się o tak jak to było kiedyś, prawda, wyspa utopijna, tam się coś dzieje takiego, tak sobie ten świat wyobrażam, tak chciałbym, żeby to było. To się wiąże z wartościami i tak dalej. To co to by było dla ciebie? Jaki to byłby świat? No znaczy, bo tak, bo to znaczy, nie wiem, czy pytasz w ogóle o utopię w życiu, czy nie, no, taki zawodową trochę. Czy... No tak, to te twoje chociaż działania. Chociaż mi to trudno jest rozdzielić, bo to tak się już w tym, i w tym wieku i z tyloma, mając tyle lat pracy, znaczy realizacji projektów, prawda, to się gdzieś przeplata, oczywiście. Znaczy, no, to jest trudno powiedzieć, że tak powiem, nie popadając w pewną, no niech sobie taką banalność języka, prawda, bo te utopie mają to, ale absolutnie ja to mogę spróbować sformułować. No spróbuj, to jestem bardzo ciekaw. To znaczy, ja myślę, że dla mnie w takim elemencie, bo to kilka elementów pewnie na taki utopijny obraz by się złożyło. To znaczy, na pewno by się złożyły jakość relacji międzyludzkich. To jest dla mnie, to znaczy tu taki trochę pobrzmiewa Tischner. To znaczy, to co istotne, prawda, i wartości, i to, co się dzieje w ogóle najistotniejsze w świecie, to jest w spotkaniu. Od religii, to jest w spotkaniu. To jest drugi człowiek. To znaczy, chciałbym, żeby w tym utopijnym świecie dochodziło do autentycznych spotkań, bo spotkaniem jest i religia, i sztuka, i działanie społeczne, i tak dalej. Więc to jest ta jakość, głębokość spotkania. To na pewno chciałbym, żeby to i temu służą te moje projekty, prawda? W takim spotkaniu. To jest jakby jeden z najważniejszych elementów tej utopii. A powiedz, skoro o tym mówimy, no to nawiążmy do tego, jak to się zaczęło. Grupa Partner. No, to jest spotkanie i art jest tam wpisany w nazwę, prawda? To była taka, to też no, trzeba by o tym przypomnieć, bo to był 83 rok i kilkoro artystów, psychologów, no, ludzi różnych specjalizacji stworzyło taką grupę, która potem szła w tę stronę, o której dzisiaj rozmawiamy. Tak, no, zmieniliśmy w ogóle myślenie o nauczaniu sztuk wizualnych, no moglibyśmy powiedzieć właśnie. No to było też bardzo ważny kontekst był, bo to był stan wojenny. I ponieważ chyba wszyscy byliśmy zaangażowani w Solidarność, niektórzy, no ja między innymi straciłem pracę, nie mogłem znaleźć pracy i trzeba było się w ogóle inaczej zorganizować, i odpowiedzieć jakoś na sytuację, oprócz jakichś działań politycznych, to uznaliśmy, że takim bardzo ważnym elementem, i to jest znowuż takie kontrkulturowe, znaczy jest edukacja. Tylko to się kiedyś nazywało alternatywna edukacja, szukanie nowych rozwiązań, prawda? No ponieważ wszyscy się poruszaliśmy w obszarze sztuki współczesnej, czy sztuki w ogóle i psychologii, i trochę antropologii, muzyki, bo też muzycy potem z nami współpracowali, to rozpoczęliśmy takie działania właśnie w tym obszarze. Ja rok czy dwa lata później, czyli w 1984 zacząłem robić taki wielki projekt w nurcie sztuki poczty, zapraszając artystów z całego świata, żeby projektowali różne działania w Polsce. Ale oni nie mogli tu przyjeżdżać z różnych powodów i tak dalej, więc przysyłali scenariusze i myśmy te działania realizowali. Potem wydaliśmy piękny katalog, to był jakąś wystawę gdzieś już znacznie później zrobiliśmy. Ale to było niesamowity, jaki był odzew na to nasze wezwanie z tej Polski, która przecież wszyscy wiedzieli, co się tutaj dzieje. I przychodziły te paczki, które ja do dzisiaj mam, bo to same paczki, opakowania czy listy są dziełami, bo to my artyści, mało że tam różne stemple były na kopertach artystyczne, naklejki i tak dalej, to raptem dochodziły polskie stemple. Ocenzurowano na przykład, mhm. prawda? I bardzo mój ulubiony, przesyłka nadeszła w stanie uszkodzonym. Mhm. Dlaczego uszkodzonym? No bo była otwierana, więc jak była dobrze spakowana, to trzeba było ją uszkodzić. No i to dzisiaj, po 30 latach, to jest też obiektem, stało się. Ale to jest tak anegdotycznie bardziej. Natomiast to było rzeczywiście próba zareagowania na sytuację społeczną, no, w tym obszarze, w którym byliśmy kompetentni, w którym mogliśmy coś zrobić. Ja nie mogłem znaleźć pracy i jestem, do dzisiaj to wspominam i to też studentom o tym mówię, i chyba koniec 82 roku zostałem zatrudniony w przedszkolu jako przedszkolanka, gdzie prowadziłem działania artystyczne. Do dzisiaj mam obiekty, które wtedy z dziećmi robiłem, bo wymyśliłem sobie taki projekt i robiłem z nim książki artystyczne. I przez rok robiliśmy, zapraszając do współpracy znakomitych artystów, których dzisiaj są wystawiani w Polsce i za granicą, którzy, myśmy to robili właściwie bez pieniędzy, entuzjastycznie, z takiej potrzeby, no i to, a pomału to się stało pewną propozycją metodyczną. To jeszcze ostatnie pytanie. Krążyliśmy wokół Boyce'a i jego słynnej myśli: każdy jest artystą. Trochę o tym powiedziałeś, ale może jeszcze na koniec. Znaczy, to naprawdę jest tak, że każdy jest artystą? W tym rozumieniu, że bierze odpowiedzialność za świat, w którym żyje. Aha. To tak. I chce coś w tym świecie zmienić, przy czym to słowo zmiana trzeba 3 razy obejrzeć, przyjrzeć mu się, zanim się za to zabierzemy. Dziękuję bardzo. Janusz Byszewski, maestro. Miałem wielką przyjemność uczestniczyć w twoich zajęciach, jak pracowałem kiedyś w muzeum, i to było dla mnie bardzo ważne przeżycie i wielka inspiracja, więc bardzo się cieszę, że się spotykamy teraz tutaj, no, w innym kontekście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję Edycie Kocębie i Grażynie Mazurczak. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa, w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy